dat, măi, de mica am rămas sărac, măi. Și-am muncit singur din greu, măi, să mă rostuiesc și eu, măi. M-apucai să-mi fac o casă, dușmanii răi nu mă lasă. O ridicai până-n pod, măi, dar de dușmani nu mai pot, măi, măi. Mi-o ridicai până-n pod, măi, dar de dușmani nu mai pot, măi. Cântui trei, rămân cu trei, măi. La dușman nu cer ceva, măi, că de-aș cere nu mi-ar da, măi. Că tăicuțul ne-a învățat, măi, când eram copii prin țar. Aveți grijă, strângeți banii, măi, să nu cereți la dușmani, măi, măi. Aveți grijă, strângeți banii, măi, să nu cereți la dușmani, măi. Ne-adunam toți frații în sat, măi, și plecam cu toți la mat, măi. Până ne-am făcut mai mari, măi, și-am plecat printre dușmani, măi. Și acum ne strângem toți, dar cu copii și nepoți, măi. Unu, doi, câți mai trăim, măi, mai vorbim, ne sfătuim, măi, măi. Doi, trei, câți mai tragem greu, măi, restul i-a luat Dumnezeu, măi. Unu, doi, câți mai trăim, măi, mai vorbim, ne sfătuim, măi, măi. Doi, trei, câți mai tragem greu, măi, restul i-a luat Dumnezeu, măi.